Kurwa. Nie dam ci nic powiedzieć, to jest moja kwestia i chuj. Będzie ściema. Bohaterem tej pierdolonej piosenki jest wariat, który z procą zaatakował komisaria. Niespodzianka. A, o chuj, ja kurwa, rozrywka do maksa. To nie jest podróbka, kurza z grą, chociaż może się wydawać. Nie, panie komendancie. Co? Obornik, panie komendancie, co się kurwa dzieje? No co? Widzę, że się chwieje cały autorytet pracy. Guma w pale zmykła? Czy może zasady zostały przekupione przez miejscowe układy? Impry z burmistrzami, śmiganie tytułami. Zupełnie jak w hip-hopie ganigara noszenie. Moje pokolenie dechywali z was, to nie? Nie, chyba z koleżkami słuchacie kalibra. Jaracie, jaracie tam na komisariacie. Bongo macie? Czy przewiercone pały? Bo statystyki wasze już się dawno zakopały. Nawet uzdrzymały, potrafi wam spierdolić. Mega problem, dla was kolesia dogonić. Młodzieży idola, który częstuje patem. A wkrótce będzie rządził całym oborniskim światem. Mam małe pytanie. Ej, panie komendancie, kiedy wreszcie będzie po fajrancie? Lepsze niż wy, szara strefa ma wyniki. Miejsce akcji WKP, oborniki. Mam małe pytanie, panie komendancie, kiedy wreszcie będzie po fajrancie? Lepsze niż wy, szara strefa ma wyniki. Miejsce akcji WKP, oborniki. Miejsce akcji, oborniki, mikropolia, słuchaj. Polonez zapierdala, z okna para bucha. Milicja dobra fucha, ta brzucha bardzo hojna. Mandatem jest wódka, mieścina jest spokojna. Biznes się kręci, ale wszystko pod kontrolą. Złapali nieletniego za Marlboro i podobnych było sporo. Wieczorową porą ręczę słowem podniósł głos i zabrali mu rower. Bohaterzy, dzieciaka się nie boją, bo ich dzieciak nie uderza. Co innego gangsterzy, z nimi trzeba trzymać tamę. Misiaczek, misiaczek, cała godzi każdą plamę. Macie darmową reklamę, smerwy. Wlewajcie dalej wódkę do gęby, by zaspokoić nerwy i odbierzcie moje serwy. Załóżcie mi kajdanki, zamknijcie wrota i wyjebcie klucze. Ja i tak tu wrócę, wrócę, jeszcze raz zanudzę. Mam małe pytanie. Ej, panie komendancie, wreszcie będzie po fajrancie. Lepsze niż wy, szara strefa ma wyniki. Miejsce akcji WKP, oborniki. Mam małe pytanie, panie komendancie, kiedy wreszcie będzie po fajrancie? Lepsze niż wy, szara strefa ma wyniki. Miejsce akcji WKP, oborniki. Przeszukania, kontrole, chuja wam to da. Obornicka policja przejebane ma i mieć będzie. Bo każdy rozje pod literą prawa będzie z was polewał i ciągle wam się stawiał. Nie ma już idoli, tylko ten co kasę trzyma. Wałki kręci, okłamuje. Mojej dyma, leje na to, co piszą tu w gazetach. Obija te kakusy w pałach i ich kobietach. A misiu redaktor mocno fuja leci. Chyba jego dzieci donoszą mu te plotki. Czytamy, że płotki pobiły kogoś znowu. Wysiadły z samochodu i wpierdal mocno dały. Obok stały pały, jak zwykle nie widziały nic. Chyba znów jarali, co za wstyd. Panie komendancie, niech to się w końcu zmieni. Bo w naszym powiecie wnet zabraknie zieleni. Mam małe pytanie. Ej, panie komendancie, kiedy wreszcie będzie po fajrancie? Lepsze niż wy, szara strefa ma wyniki. Miejsce akcji WKP, oborniki. Mam małe pytanie, panie komendancie, kiedy wreszcie będzie po fajrancie? Lepsze niż wy, szara strefa ma wyniki. Miejsce akcji WKP, oborniki. Mam małe pytanie, ej, panie komendancie, kiedy wreszcie będzie po fajrancie? Lepsze niż wy, szara strefa ma wyniki. Miejsce akcji WKP, oborniki. Mam małe pytanie, panie komendancie, kiedy wreszcie będzie po fajrancie? Lepsze niż wy, szara strefa ma wyniki. Miejsce akcji WLKP, oborniki.